Merhaba. Bugünden itibaren her hafta pazar günü saat 10.30'da Açık Radyo'da 47. Kromozom programı ile karşınızda olacağız. Peki nedir bu 47. kromozom? Merhabalar. Merhaba. 47K sizce ne ifade ediyor? 47 acaba bir plaka mı? 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Kromozom yabancı değil, DNA ile ilgili bir şey olabilir mi? Down sendromu sizce ne ifade ediyor? O Down sendromu herhalde kromozomlarla ilgili sonuçta bir hastalık, kötü bir hastalık. 47K sizce ne ifade ediyor? YTZ otopsi. 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Olmayan bir kromozom. 46 kromozom yok mu ya normalde? Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Hastalık. Biraz daha açıklar mısınız? Doğuştan olan bir hastalık olduğunu biliyorum. Ve yani kendi başlarında hayatta kalamıyorlar sanırım. Yani yaşamaları için yardıma ihtiyaçları var. Ve destek olunması gereken bir hastalık türü olduğunu biliyorum. 47K sizce ne ifade ediyor? 47K, 47 kromozom olabilir. Bilmiyorum. 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Bir insanın özürlü olmasını, yani engelli olmasını diyeyim. Yani normal bir insan kromozomu 46 kromozom olduğu için 47, öyle değil miydi? Evet. Tamam. 47 kromozom da yani hasta engelli olduğunu göstermez mi? Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Efendim? Down sendromu. Hiçbir fikrim yok. O da bir hastalık olarak biliyorum ama doğuştan gelen bir hastalık olduğunu biliyorum ama ne için olduğunu bilmiyorum. 47K sizce ne ifade ediyor? 47? K. Bir, herhalde talebelerin şeyi galiba yani imtihan girişimi nedir yavrucuğum bir onu hatırlamıyorum. Özür dilerim. Peki 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Onu bilmiyorum hocam. Kusura bakmayın. Yani Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Down sendromu. Down sendromu. Yeni çıkan bir şey ama onu da pek bilmediğim için sizleri meşgul etmeyeyim fazla ya. Kusura bakmayın. 47K sizce ne ifade ediyor? 47K, 47 Mardin'in plakası. Peki 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? 47. kromozom Down sendromudur. 47K sizce ne ifade ediyor? Yani şu ana kadar duymamıştım. Bir rakam. Peki 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Kromozom olunca işler değişiyor herhalde. Genlerle ilgili olacak. Peki Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Yani düşündürür. Sadece onları düşününce üzülüyorum. 47K sizce ne ifade ediyor? Hiç duymadım. Peki 47. kromozom sizce ne ifade ediyor? Ben sağlıklıyım. Hiç kromozomla ilgilenmiyorum. Hiçbir hap almıyorum. 78 yaşındayım. Hiç çok iyiyim. Peki Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Temiz hava. Bol gıda, temiz hava. Değil mi? 47K sizce ne ifade ediyor? 47K kromozomal bir anomali ifade ediyor bence. Çünkü normal bir insanda 46XX veya 46XY kromozomu vardır. 47 bir kromozomun fazla olduğunu gösterir. Peki Down sendromu sizce ne ifade ediyor? Eğer 47K trizomi yani o artı olanın 21. kromozom olduğunu söylersek o bize Down sendromunu gösterir. Tabii Down sendromuyla beraber trizomi 13, trizomi 18 dediğimiz çeşitli kromozomal hastalıklar daha var. Down sendromu bizim için halk arasında Mongol sendromu yani Mongol bebek denilen bir sendromik bir yapı. Anne karnında yumurtlama döneminde bölünme esnasında yumurtanın bölünme esnasında bir yumurtanın fazla olmasına kaynaklı bir durum. Gebelikte bunun çeşitli tarama testleri var. Bizim ikili test denilen veya amniyosentez denilen anne karnından su alma işlemi. Şu an çok yeni bir fetal DNA denilen bir işlem daha var. Onda ne yapılıyor? Onda da bebekten annenin kanına bulaşan, annenin kanına karışan genetik materyaller inceleniyor. O henüz ülkemizde yok. Fetal DNA. Anneden bir tüpe, iki tüpe kan alınıyor. Yurt dışına gönderiliyor. Orada da %90-95 oranında fayda sağlıyor, tanısı konuluyor. Yine karından su alınma, amniyosentez dediğimiz şey de %99'larda tanısı konulur. Tabii halkımızın arasında genel bir bilgi olarak kötü, şiddetli bir hastalık olarak gözüküyor ama Down sendromu olan bebekler tabii ki toplum hayatının içine katılabilir. Çevremizde görüyoruz. İyi bir bakımla, destekle sosyal hayatın bir parçası olabilir ama daha özen ve destek gerekecek. Özel bakım gerekir tabii ki. Benim genel olarak bildiklerim bunlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İşte 47. kromozomun anlamı. Biz bu 47. kromozoma sahip kişilere bu programda kısaca 47K diyeceğiz. Merhaba 47K'tan. Merhaba ben 47K'tan. Merhaba 47K Hazal. Merhaba ben 47K Hazal. Merhaba 47K Recep. Ben Recep Arıkkan. Merhaba 47K Naz. Merhaba. Peki biz kimiz? Sizler de 46 kalsınız. Bu programı birlikte hazırlayan ve sunan 46 K'lar ve 47 K'lar. Önce dinleyicilere kendimizi tanıtalım. Evet Hazal, önce senden başlayalım. Merhaba, ben Hazal Sarısoy. 25 yaşındayım. Ben Söğret Kuznoğlu İç Okulu Lisesi bitirdim. Piyano, büyüme, folklor, tiyatro oynuyorum. 47. kromozom programında röportaj yapıyorum. Tan, sen de kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Tan Soytum Aytos. 29 yaşındayım. Okulda başrol tiyatro oyuncusuyum. Ve yoga, pilates ve nefes terapisi yapıyorum. Evet Recep. Seni de tanıyalım. Ben Recep Kılıkkan. Yaşı 23. Ben taşebo oluyorum. Tiyatro oluyorum. Terim alemde boşkol oluyorum. 47 kolosyon parada turpataş yapıyorum. Naz, kendini tanıtır mısın? Merhaba. Ben adım Naz. Şahla Poral. Yaşım 25, Nam ve Kemal Üniversitesi, birinci sınıf öğrencisiyim. Ben tiyatro oluşuyorum, resim yapıyorum, tenis yapıyorum. 47. kromozom programında röportaj yapıyorum. Şimdi de programımızın müziklerini hazırlayan müzisyenimiz Hakan Çetinkaya'yı tanıyalım. Merhaba, ben Hakan Çetinkaya. Vurmalı Sazlar sanatçısı, besteci ve müzik yapımcısıyım. Kendime ait iki albümüm var. Bunların yanı sıra birçok albüm, birçok proje ve birçok konserde müzisyen ve yapımcı olarak görev aldım. Onlarca belgesel filmin, tanıtım filminin, reklam filminin, tiyatro oyununun müziklerini yazdım. Aynı zamanda bir eğitmenim. İzev'de 2 yıldır zihinsel engelli dostlarımıza müzik eğitimi vermekteyim. Onlarla yaptığım bu çalışmalarda tamamıyla gönüllüyüm. Zira aynı zamanda onların öğrencisiyim. Onlara verdiğim müzikal bilginin karşılığında sınırsız bir sevgi ve salt insan olmayı öğreniyorum. Teşekkür ederim, sevgiler. Çocukken dinlediğin kara ormandan birden görünce güneşi aşık doğmuşa saygı duyun. Sakın korkma, sen insansın. Örnekse hem aptal hem aşıksın. Evet Arzu Doğan, kendini bize tanıtır mısın? Merhaba, ben Arzu Doğan. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunuyum. Tiyatro sanatçısıyım, ayrıca seslendirme sanatçısıyım ve Dost Ev Derneği Genel Başkanıyım. Seni tanıyalım Halil Doğan. Ben de İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Bunun yanında seslendirme yapıyorum. Ayrıca birçok dizi filmde ve sinema filminde oynadım. Ayrıca Dost Ev Derneği adına 47. Kromozom programında yer alıyorum. Peki böyle bir radyo programı fikri nereden doğdu? Yani amacı nedir? Bu programla Down sendromlu bireylerin sesi olmayı amaçlıyoruz. Onları toplumun her kesiminden insanlarla bir araya getirip sosyalleşmelerini ve bir meslek edinmelerini sağlamak istiyoruz. Seslerini daha fazla kesime ulaştırmak istiyoruz. İnsanların onları tanımalarını ve yanlış yargılardan kurtulmalarını istiyoruz. Böyle bir olanağı bize tanıdığı için de Açık Radyo'ya çok teşekkür ederiz. Peki bu programda neler olacak? 47 K'lar toplumun her kesiminden sanatçısı, sporcusu, modacısı, bilim insanları, bürokratı, eğitimcisi, edebiyatçısı, hukukçusu, iş dünyası, vakıfçısı, dernekçisi, esnafı, vatandaşı, yani kısacası herkesi ve her kesimi bulacaksınız. İlginç röportajlarımız ve hayat öykülerimiz ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. 47. kurumuzunun radarını çalıştır. Tamam. Kim takılmış radara? Musa Uysunlar. Hadi bakalım alın röportaj odasına. Alırız. Kim bu? Musa Uysunlar. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra 1983'ten bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaktadır. Ayrıca birçok dizi ve filmde görev almıştır. Siz onu Kurtlar Vadisi'nde İskender Büyük rolüyle tanırsınız. Bu aralarda Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırıyor. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Musa Uysunlar. 1959 yılında Antalya'da doğdum. Liseyi, ilkokulu, ortaokulu Antalya'da bitirdim. Sonra İstanbul Devlet Konservatuarı'na girdim. Mimar Sinan'a bağlı değildi. Sonra tiyatrodan mezun oldum. Ve o yıldan beri, yani 83 yılından beri İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapıyorum. Ne kadar güzel. Neden bu mesleği seçtiniz? Aa, işte bunu sormayacaktın. Neden seçtim? Lise çağlarındayken aslında ne doktor olmak istediğim, ne avukat, ne hiçbir mesleği istemedim ama yapmak istediğim bir şey vardı, dünyayı tanımak. Bunun en güzel yolu zannediyorum gemici olmaktır dedim. Olmadı. Rehber olmaktır dedim dünyaya dolaşmak için. Olmadı. Hatta astronot bile olmak istedim dünyaya uzaktan bakmak için. Sonra 1979 yılında Antalya'da konservatuar sınavları açıldı. Sınavlara girip kendimi denemek istedim. Bir tiyatro parçasını çalışırken elimi, kolumu, o karakterin ruhuyla birlikte aslında kendi ruhumu çok farklı bir şekilde duyumsadım. Ve tiyatronun büyüsünü orada hissettim. Hala her oyunu çalışırken aynı tılsım, aynı his beni bu anlara kadar getirdi. Down sendromunun bakışınız nasıl? Bütün dünyadaki herkes birdir ve eşittir. bir profesöre, bir manava, bir bakkala, bir öğretmene, bir kardeşime nasıl bakıyorsam aynı zamanda bir Down sendromuna da öyle bakıyorum. Benim için hiçbir fark yok. Eğitim almış Down sendromuna mesleğinizde şans verir misiniz? Tiyatro insana dair, insanı anlatan, insana kendisini gösteren bir sanat. Doğal olarak herkesi aynı eşit şekilde kucaklayan bir sanat. Tabii ki şans vermek ne demek? Birlikte çalışmak isterim. Hatta çalıştığım için de kendimi şanslı hissederim. Çünkü her insanın birbirinden öğreneceği çok şeyler vardır. Ve birbirinden öğrenerek zenginleşir ve büyürler. Sevgiyi artırır, coşkuyu artırır. Bizim hayatımızdaki öykülerimizde birini sizin okumanızı istiyoruz. Aa, tabii ki, seve seve. Deneyelim. Recep Karakan'ın hikayesi. Birbiriyle severek evlenmiş iki insan daha ne ister ki? Hayalinden bir çocuk, bir evlat geçer. Netice itibariyle isteğimiz gerçekleşti. Ama zor bir hamilelik sürecinde de bizim neyin beklediğini bilemedik. Sıkıntıyla geçen 8 ayın sonunda Recep'imiz dünyaya geldi. Küçücük, ufacık bir şey. Erken doğdu dediler bize. O yüzden kilosu düşük, düzelir dediler. Ama bize Down sendromu olduğunu söylemediler. İyi besle, iyi bak deyip bizi hastaneden gönderdiler. O günden sonra bizi zor günlerin beklediğini hisseder olduk. Recep sürekli bir uyku halinde. Ne emiyor ne de doğru düzgün ağlıyordu. İlk kez anne olmanın cahilliğinden olsa gerek, gelen bir dünya sütümü bir biberona koyup beslemeyi düşünmedim. Bir haftalık olduğunda da çocuğu baygın bir şekilde doğduğu hastaneye götürdük. Oradaki doktor bana, sen nasıl bir annesin? Bu çocuğu sen nasıl aç bıraktın diye söylendi. Ama çocuğun Down sendromu olduğunu söylemedi. Sonrasında sütle, mamayla beslemeye başladım. Recep azıcık toparlandı. Hatta kilo almaya başladı. Doktor oradaki hastanedeki stajyer öğrencilere bu çocuk Mongol diye bir şey diyordu. Ben Mongol'un ne olduğunu daha önce duymuştum. Bu engelli demek gibi bir şeydi. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki. O an böyle bir şey olmaz diye düşündüm. Benim çocuğum engelli olamaz diyordum. Saçmalıyordu bu doktor. Nasıl böyle bir şey olur dedim. İnsan evladına böyle bir şey konduramıyordu. Çevrene bakıyorsun, herkesin çocukları normal. Ben bunu insanlara, aileme nasıl anlatırım, ne diyecekler diye düşündüm. O günden sonra bizim için dikenli yollar, zorluklar başlamıştı. Recep'i 40 günlük olduktan sonra genetik servisine, oradan da kardiyolojiye gönderdiler. Günlerimiz hastane ve ev arasında geçmeye başlamıştı. Genetikte oğlumun kanını aldılar. Kromozomlara bakacaklarmış. Eşim hiç duymamış. Ne demek diyor, benim çocuğum özürlü mü? Böyle bir şey olamaz. Çok yıkılmıştık. Çocuğun yüzüne, ellerine, her yerine bakıyorduk. Belirtileri var mı diye. Bize göre yoktu. Çok güzeldi çünkü. Kan tahlilleri sonuçlarını verdiler. Kağıdı elime aldım, okudum. Trizonomi 21 yazıyordu. İnanmak istemememe rağmen gerçekti testin sonucu. Sonuca mı üzüleyim yoksa durumu nasıl anlatacağımı bilemedim. Daha sonra eşimin yanına gittim. Ne oldu diye sordu. Biraz daha öğrenmesini istiyordum. Çünkü eşim o kadar dayanıklı biri değil. Söyleyemedim. Bunun üzerine sen biraz otur dedi, gitti. Bana inanmadığı belliydi. Gitmiş genetik servisine, durumu öğrenmiş. Geldiğinde o kadar kötüydü ki. Cerrahpaşa'nın bahçesinde ikimiz öyle ağlıyorduk ki. Gelen geçen bize bakıyordu. Allah'ım bu nasıl imtihandı böyle? Neden biz? Maalesef hayat istediğimiz gibi gitmiyor. Genetikte bir bayan profesör vardı. Bizi karşısına aldı ve anlattıkları daha da hayatımızı karartmıştı. Çocuğunuz yürüyemeyecek, oturamayacak, kendi başına yemek dahi yiyemeyecek dedi. Bizi resmen delirtti o gün. Eve geldik, herkes bizi bekliyor. Hıçkırıklara boğulduk. Kimse inanmak istemiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes her şeyi biliyor ama ne çare ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Hatta büyükler sakın kimseye söylemeyin, kimse anlamasın diyerek bizi tembihliyorlar. Ben de isyan ettim. Allah kimseden saklamamış. Ben niye saklayayım dedim. Sonrasında Recep çok sık hastalanmaya başladı. 2-3 haftada bir hastaneye gidip gelmeye başladık. Recep'in eğitimine Cerrahpaşa'da bir bayan pedagogla başladık. Eğitimde ağır ilerliyorduk ama iyi sonuçlar alıyorduk. O bayan pedagoğa minnet duyuyorum. Eğitim işi iyi gidiyordu ama kalbindeki sorun geçmiyordu. 5 yaşında kalp ameliyatı oldu. Ondan sonra sağlık sorunları gitgide iyiye doğru döndü. Recep iyiye gitmeye başladı. 2 yaşında yürümeye, 2,5 yaşında da tuvalet ihtiyacını söylemeye başladı. Hastaneye gittiğimizde bölüm profesörü Anfi'ye öğrencilerin yanına götürüyordu. Örnek olarak bizi gösteriyordu. Recep bize, biz Recep'e alışmaya başladık. Ne yazık ki büyüdüğü çağlarda doğru düzgün eğitim kurumları yoktu. Kendi imkanlarımızla yol almaya çalıştık. Var olan kurumlar da genelde özel kurumlardı ve yüksek ücretler isteniyordu. Ücretli eğitim veriliyordu verilmesine ama bu çocuklar için en önemli olan eğitim, sevgi. Çünkü bu çocuklar toplumdaki çoğu insanın düşündüğü gibi gerizekalı değiller. Normal insanlar gibi onlar da her şeyi yapabilirler. Yeter ki onlara yaklaşımlar sabırla ve sevgiyle olsun. Siz onlara bir verirseniz 10 alırsınız. Bizim çocuklarımız da diğer normal insanlar gibi farklılık gösterebiliyorlar. Benim oğlum özel bir insan ve ben de onun annesiyim. Biz oğlumuzu olduğu gibi kabullendik. Eğer öyle olmasaydı hiç yol alamazdık. Böyle bir çocuğa sahip olmak Allah'ın bir lütfudur. Bir meleğe sahip olmaktır. Recep şimdi 23 yaşında. Sürekli sosyal aktivitelere katılıyor. Telefonu, bilgisayarı, sosyal paylaşım sitelerini çok iyi kullanabiliyor. Tiyatro çalışmaları yapıyor. Dost Ev Derneği bünyesinde bir Down sendromlu çocuğun öyküsünü anlatan Canım Ailem adlı oyunda profesyonel oyuncularla sahne alıyor ve oyunun başrolünü oynuyor. Tiyatroda çok başarılı. Son zamanlarda Açık Radyo'da yayınlanan 47. Kromozom programını hazırlayan ekibin içinde yer alıyor ve radyoculuğu öğreniyor. Bunu da başaracağından eminiz. Biz onu toplum içerisinde sosyal bir insan yapmak için çok uğraştık. İnandık ve başardık. Onu çok ama çok seviyoruz. Vallahi benimle röportaj yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Ben seninle bu röportajı yaptığım için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü inan senin karşında çok heyecanlandım. Çaktırmadığıma bakma. Ve seni bu güzel röportaj için kutluyorum. Bu öykü de çok güzel bir öykü. İnsan olmak o kadar zengin bir şey ki. Hepimizin birbirimizden öğreneceği şeyler var. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Haftaya pazara saat 10.30'da yeni konuk ve röportajlarımızla buluşmak dileğiyle.